واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نوapigie mfano wa maisha ya dunia. Hayo ni kama maji tunayoyateremsha kutoka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi, kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mali na wana ni pambo la maisha dunia, na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Na siku tutapoiondoa milima na ukaiona ardhi wazi na tukawafufua, wala hatutamwacha hata mmoja kati yao. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. Na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi kwa safu, mmetujia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, bali mlidai kwamba hatutakuwekeeni miadi. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Na kitawekwa kitabu, basi utawaona wakosefu wanavyogopa kwa yale yaliyomo humo, na watasema ole wetu, kitabu hichi kina nini? Hakiachi dogo wala kubwa ila huliandika. Na watayakuta yote walioyatenda yamehudhuria hapo, na Mola wako mlezi hamdhulumu yeyote. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, watajie watu mfano wa maisha duniani, vipi uzuri wake na kupendeza kwake na mara hupotelea mbali. Ni kama mfano wa maji yanayoteremka kutoka mbinguni yakamwagiwa mimea ikanawiri ikastawi, kisha punde si punde kakauka, ikawa vibua vikavu vilivyo katika vikipeperushwa na upepo, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuleta na kuondoa kitakacho. Mali na wana ni pambo na starehe kwenu katika uhai wa duniani, na pia ndiyo nguvu zenu, lakini vyote hivyo havina dawamu, hivyo vina mwisho wake havibaki, na vitendo vyema vyenye kubaki ni bora kwenu mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye hukumiminieni kwa ukarimu thawabu zake, na hivyo ndiyo bora ya matumaini ya binadamu. Na ewe mtume, waonye watu kwa siku ambayo vyote viliopo vitaondoka, milima itaondoka na mtaiona ardhi tupu wazi imetanda, hapana chochote kilichokuwapo cha kuistiri, na tutawafufua watu kwa ajili ya hisabu na hatutamwacha hata mmoja kati yao. Na siku hii watu watahudhurishwa kwa makundi wakipangwa kwa masafu kwa ajili ya hisabu, na Mwenyezi Mungu mtukufu atasema, tumekufufueni kutokana na mauti kama tulivyokuumbeni pale mara ya mwanzo, na mmetujia peke yenu moja mmoja bila ya mali na bila ya wana, na duniani mlikuwa mkikanusha kufufuliwa na kuhesabiwa, na katika mkono wa kila mmoja hapo kitawekwa kitabu cha vitendo vyake, waumini watakiona na watafurahi kwa aliyo muhumo, na wakanushaji wataona na wamejia hofu kwa vitendo viovu vilio muhumo. Watasema wakishaona hayo, hila kigani hii, tunastaajabia kitabu hiki hakikuacha hata dogo katika vitendo vyetu wala kubwa, ila kimetuandikia. Na wataona malipo walioyatenda ni ya haki, wala Mola wako mlezi hamdhulumu yoyote katika waja wake.